نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله رب العزت انسان لا د خپل نزدېکت لپاره او خپل محبت لپاره دو سبب ورکړي دنیا کې، چې دا دو سبب دې لپاره استعمال کا چې ما سره نږدې شي، ما سره دې درجه او مرتبه حاصل شي او زما رضا ډېر په اسانه طریقه باندې عمومي. نو بس دا دو امانتونه ورکړي انسان له، چې یو د انسان نفس دی او بل یې اعمال. دا دو ډېر عظیم سببونه دي. د انسان بل هیڅ حاجت نشته، د الله رب العزت سره د نزدېکت بس دا دو سببونه کافی دي. قرآن کریم اکثره حصہ عمده دې دو په ذکر کې لګېدلې ده چې انسان ته د خپل نفس په حق کې ډېر وصیت او ډېر پابندي او ډېر هدایت وته کوي، او دا واسه د مال په حق کې هم. کله چې دا نفس او مال د الله رب العزت وصیت مطابق دنیا کې استعمال شي، نو الله دې ډېر زیات صفاتونه کړی دي د انسان د نفس او د مال. اډيري ولا شرطونه هم بیان کړی دي. کله چې الله رب العزت د یو شی ذکر کوي بیا بیا دغه څو قسمونه بیان دي او دغه شرطونه بیان دي، نو دا نعمت خوخي په دې وجه باندې. او کله چې دا دواړه سبب انسان په صحیح طریقه باندې استعمال نکي، دا ری اصول ما تحت چې الله او ته تعلیم ورکړي دي، بلکې په خپل طبیعت باندې چې څنګه د زړه غواړي هغه طریقه باندې استعمالي، نو هغه سبب د هلاکت ګرځي. دغه لپاره نور عذاب نشته، بس دغه ول عذاب د چې د دینه وزن نشي خلاصول. چې زه د خپل نفس پورا تربیت او پرورش اونکو، او د خپل مال پورا حفاظت اونکو، هغه په خپل زیبان دی صرف نکو، نو بس دغه عذاب ول ډیر دی. د دې د مصیبت نه ځان نشي خلاصول، نشي بچ کولې. او ښکارې ویلي دي سورې توبه کې چې بس ما انسان سره سودا کړې ده، هغه سودا زمونږه شوې ده، هغه کې سشته نه، او داسې سودا ده چې ډېره مضبوطه ده، ډیرا مستند ده، مدلل ده، پورا گواهان دی پاوی باندی لکل شوی دی. ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنة، بیشکا چی اللہ غستی دی مومنانو نا بلچانو نا انور خوا سره سودا نکړه، خاص مؤمنانو دا توکل وکړو چې الله ته زموږ نسغوال نو زموږ طرف نه هیڅ قسم لا منع نشته. الله بول عزت وی چې زستا سنا دا نفس غواړم او مال غواړم، بس دا مې خوخ دی بس. او اسیدنا ناخلما، ځکه الله سره ظلم زیاتې نشتا، د دې عوض به در کوم بین لهم الجنه، چې الله دې له جنت ور کوم. بالکل خو هم تیار کړې، هیڅ کمې پکې نشتا، باغونه مکانونه قصور نهرونه هر څه پکې برابر دي، دا بولا ورکوام. دا دیدو آلی پاتی دا چی سو دی دنیا کی دی، نو دنیا کی خونشتا، او کلی چی دی دنیا نا سفرو کی، نو دیدو پارا قضای دی بل زینشتا دی، دا غیز مکہ بل شان دا دا سن دا چیدی که بخورا شگا دا خٹی مٹی ہو. داغی هوا بل شانتی دا، داغی اوب بل شانتی دی، داغی ونی بل شانتی دی، درگی پکی نشتا. حدیث کی رازی چی دا تنی ای چی دی انداد چاندی دی، او سانگی مانگی او غید سونی دی، انور چی بلا سی. دیو ته ځکه سی پتون کړی چې د انسان رستو نشي، ځکه ډیر دل او سړی سوداو کې هو رستو بیا وی چې راز خوشاله نیمه پیمانی در کومه، خو ماته د خپل بیا واپس کا. الله رب العزت وینا دا سودا دا چې نبی له سلام یو سړی تویلو، دکه بازی بندراشی او اسلام قبول کی خو پورا سوچ او فکر اونکی، دیتا خو دیر سوچ او فکر پکاری. حدیث کی راغلیو ریاض الصالحین کی دی امام نووی چی نبی علیہ السلام تیو سڑے راغے او تیوی چنی احبکا، اے پی امبر آدم آتا سرڑی رمین دا. نبی علیہ السلام ورته وی چې انظر ما تقولو، اسوې فکر وکا. هغه بیا وی چې نه وحبک، زما ته سره ډیر مینه ده، ستانه نیم خبرو زما هډیر خوخه. هغه بیا وی چې انظر ما تقولو، فکر وکړه ته صحابه راکې ناغه پدریم ځل باندې وی چین یحبک بس دغه خبره کوم زما تا سره محبت ته نبی علیہ السلام ورته وی چې اعد نفسک للفقر تجفافا فلزان فقر تا داسې تیار کا داسې لکه یو بندا چې سشیل کور جوړ کی اٹول بغیر بن کی دا مثالونه ذکر کړی و حدیث کې ان فقر بستان نن لري کیږي داسې لکه څنګه چې لباس د انسان نن لري کیږي دا د هغه کنا همیشه د پاره نه فقر ته ځان سم کنو دې سره خدا شته دې نو آیات کې ځکه ویلو دا سی بل راغ نو هغه سره نبی علیہ السلام سره ایمان راوړو دین قبول کو چې کوم شرطونه وغوته چې لاله نو اقه حال پیراغه هغه ته خویل نو چې ځان سم کا نبی علیہ السلام به هم کله خبرو کړه کله ویر شو انسان او چې لړنو په مصیبتونو کې او په نستو کې او په لوګو تندو کې مبتلا شو ساروی او خان به مړ کې دا کور کې با ما شومان مړ کې دا شیطان ولذي تمخ کړه چې دا دین صحیح نه دی دا مخ کې خدا کارونه نو خیر خیریتو او چې تا دې پیغمبر سره بیعت کړه دې او ایمان دې راول دې انتا باندې دومره سخت را لې دا خو مخ کې نه وي دا دې دین کې څه چل لې خو دین نه دی نو هغه راغی نبی علیہ السلام ته وی چې زه خپل سودا واپس کوم چې ما تا سره کړی و نبی علیہ السلام دا خو اسلام دی او ان الاسلام لا یقال اسلام نو واپس کی تا مخ کې سوچ کړو کنه ها نو خو الله سره وات بیدا سودا دا تا خو بیا دا واپس کی دو نئی ہاں کتی واپس کین واپس ہی کا چطو اید نیم خوش آلاو زدیتا زان نشم ٹنگو لیو دا زمان دا سادر نبار خبر دا نغستا خو خدا بس ستا با دا سادر نباری دیتا بنش ٹنگی دیو جانم تا با ٹنگی دی شکا نا فکر خوکا کنا سوچو کا مسلمانا دا هیڅ سخت نه ده بلکې د یو صحیح مسلمان او د متقی انسان او د موحد بنده د پاره د دنیا دا یو یو سخت او دا یو یو مصیبت لذت ته هر څوک باغې نه پويږي نور خلق چی کناغي چغي وي هغه پډیر بد حال او چې صحیح انسان یو داغو صحیحوالی دغه ته وي چې بس دومره علم راغلی چې دا سچ دین د الله طرف ندی که خیر دی او که شر دی بس داغو طرف ندی او پاغي کې زمونږه سه اختیار نشته نو د دې عقیده او د دې معرفت لاندې چې په دې باندې څه تکلیف راځي نو هغه کې وته لذت ملاويږي چې وردا هو پیغمبرانو باندې راغلی لوی لوی خلق باندې مراغلی اغي زلنو تنگ کړي اغي حوصلنو خراب کړي او دا خدای الله ډیر لوی رحمو دا خو ما د خپل ایمان چیک اپ وکړو چې کار صحیح دی ځکه هر شی په خپل علامو پیجن دی شی او علامات د ایمانو علامې شته کنه څومره ستا ایمان قوي وو مضبوطو ندور بتا باندې سخت راضی او دروازه قسمه قسم جدا جدا نتبا حوصل نخرابیم چه شکر دیدا چه سوک دنیا کی تیر شوی دی پدی عقیده باندی پدی ایمان باندی ناغی باندی راغلی دی نما باندی امرالی شکر دی چه زوم داغی خلقو پسف کرالم دا خود لذت خبر دا او چه چا تدائلم نی حاصل او پدی راز نی پون آواجد دمرا پریشانی او کلپا کی کفر توزی او لال شی او سخراب شی نالانا بولی زد دغا دو نمون اغسطری چی انفسهم و اموالهم بذی انسان نمی نفس مغسطر مالو مغسطر بیان لهم الجنہ او بدل کی بولا جنت ورکوم او په دغه آیات کې په دې خبره باندې تقریبا لس قسمه گواه دلائل او لس قسمه مضبوطیا بیا په لګو لګو الفاظو کې چې وعدن علیه حقا الله وعده کړی دا الله وعده حق یې رښتیاي فی التورات والانجیل والقران درې واړو کتابونو کې لیکل شوی دی سمرا مضبوط آوازو ایک خبر چولی کلیشی نو بس آڈی را مضبوط شی کنا اگر ایک بیا شک نہیں کنا نو کلی چی دادا اللہ نعمتو نو چی دلی ورکلی دی دادا اللہ خوخو نو پا دیکی دی انسان تا دیر وصیتو نکلی دی چې دې نفس سره به هم پوره مقابله کې ستاسو د دنیا کې بس جګړه وي که دنیا کې جهادي او کني خوستا جهاد وي ځکه نفس خوستا نه نشي لري کې دې کنه دیو چې سو پوره ستا ژوند نه دی وتا سره یې راستا په بدن کې ستا دشمن دی دیو قابو کې یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والاو دا خپل نفسون راتین که گوره چه خرابم نکی گڑوڑم نکی گمراہم نکی دا سی لاری نموان علی کل اویلو یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفاریم اے مومنانو لومبیه خدای خلق سره جنگو کوي چې تاسو ستډیر نږدې دي او کافران بعضې مفسرین دې ته ذهن ته لې چې دا نفس یادي دا ته نږدې دي کنه ډیر نوال خود سره جهاد وکا د سره قتال وکا دې قابو کا دې په خپل لار باندې راولا چیرې کته خپه کې خوشاله خود به مونږ کوما په وخت به کومه کته خپه او خوشاله خوځه به قران وایمه کته خپه او خوشاله خوځه به الله وحدانیت منمه کته خپه او خوشاله خوځه به عمل په سنت باندې کومه کته ما ته ډیر وای چې ګوردا دنیا یو سکه یو ته بل سکه تا ټول خلقا دی لګیا دی دی ویر وځي دوا پکې کیو دریو پکې کیو جمعې پکې کیو سلوېختې پکې کی نور دا ټول په غلطه دي وای بس کوي به زین کومه سخته مقابله ده کنه د نفس او د انسان یو بل سره الله ته بار بار وای چې ګوره خیال کوا دا نفس تر باندې غالب نشي دا نفس دی اونر غړی دوکا دی نکی زګر دې هر وخت کې تاسو سره دی یو یو وخت کې چې دې تاسو سمره سمره خبرې کوي الله وی زړه غینه خبرې ما ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله یې ما انسان پیدا کړی دی او زه هر وخت کې وینم زما د نظر دلاندې دی از پوېګم چې دا نفس د تاسو وسوسې کوي او قسمه قسم وسوسې کوي نو کله د فکر راشي نویخ شی او بیدار شی او نفس تاوی چی ما نشی دوکا کولی خوا ما لدوکا نشی را کولی خوا ما سر دا اللہ کتاب شتان ما سر دا پیغمبر سنت شتان ما سر پورا وصلشتے تدما مقابل نشی کولی نو د نفس په حق کې وته هم دا وصیتونه کړی دي چې او د مال په حق کې هډیر کړی دي کله وته مثال پیش کړی چې دا مال ستا څومره قیمتي دی یا بندا هته نه پويږي نو ته اسی بے ځای صرف کوي او بے ځای خرج کوي ولې دې وطن ته پوس نه کیږي چې بے ځای دې خرج کو نو تا دا دینا نشی خلاصه ده حدیث کی راغلیو چه اللہ رب العزت نبی علیہ السلام ویلیو چه کم فقرا دی عجزان غریبان چه بس وقت پی تیری گی او صحیح مسلمان دیبا دا مالدارو نا 1500 کال مخ کی جنت تزیم دا ولی دا مالدار بطلی نشی نو منده با نشی والی کسنگا دا جزان او غریبان نا ویوح بسون دی بولالی کنی صاحب کتاب بکیگی نور سو پکی نی شرک بنی کفر بنی نبلس بنی خجنتیان بی خبس دا دی مال پوجه باندی بنشوی دی حساب کتاب کیگی چتا سره شیر ډیرو نوس بتانه دار خبری تپوس کیگی چدا دی کم زی صرف کڑے دا دی کم زی صرف کڑے نو یحبسون پا دی وجه با دیری سار اگا جزان و غریبان بطلی جنتونو که زان لبی زیوننی ولیو ارام بکی عدیب دا اصحاب الجد مالدار خلق ځکه څوک د مال حفاظت کول شي څوک حق ادا کول شي څوک په هغه طریقې استعمالول شي څوک په هغه طریقه ګټل شي او په هغه صرف کول شي اسی رجستر لیکلی چې خرج او آمدن نو که چا صحیح کړی نو بس هیڅ نشته دی وړي راګران ده کنه الله ولې ترغیب ورکړو چې کو په صحیح ځای کې د استعمال کو نو مثال یو ګورا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ استاد یو روپے مثال دا یو دانه دی چې څومره کې تو غرزی دا نو وتی لې زرغون کړي وو وگی هر یو وگی کې سل دانه وي نو دا یو دانه نه اوس و جوړ شوې دقه سب استاد یوی روپین وسو جوړی والله یضاعف لمن یشاء الله رب العزت خو اخلاص ته ګوري چې څومره په دې کې اخلاص زیاتی څومره په دې مال کې صفائی زیاتی نو وسو پورې حد نه دی والله یضاعف لمن یشاء چې الله خو خشینو سوسو چندې زیاتی دې د مال څومره صفات کړي دي څومره ښکار مثال پیش کړی دی در دې لپاره چې ګوره د دې خیال ساته دا ډېر لوی نعمت ده د مؤمنانو مال یادي هغه نور خلا بل څه دي کله وته وی لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل وخت مو پیجن چکم وخت کې ضرورت زیات ته کمزوري ده او ضرورت زیات ته د دین خدمت ته د مرګرو کمزوري ده غربت ته او فقر ده او کار څه نکېږي کار نکېږي اسی هغه کار څه دی د الله د کتاب او د قران او سنت خدمت ته د توحید او سنت اشاعت ته مخلوق تا خیر رسول دیم دیکھ ام خرج کی کنا لگی پکی کنا اغیل سو اسباب تیارول دی، زیون قتل دی، استازان قتل دی، چې دا ضرورت په وخت کې خرج کین الله وی دې سره هغه نه برابر چې رستوی خرج کوي چې بیا دومره ضرورت نه وي، لا استوی دا نه برابر. ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې او د صحابه او زمانہ وا ډیر دو فقر او د افلاس او د غربت زمانہ وا کابور روی چې ما په خپل سترګو لیدلې دي. هغه صحابه کرام چې مسجد نبوي کې نبی له سلام ولا صفه جوړ کړې وا چفره جوړ کړې او پاږې کې به مسافر چې کله به ضرورت شو نو لګو بشو لسته ته نو پات شو نور بللو په jihad کې لانی زیتا بل زیتا بل زیتا. او کله چې وا jihad مسلسله موقوف وانو بیا وډیرو اغوی ما پا که اویاتا نداسی لیدلیو چه اغی سر با صرف سادرو نا با دای مرایتا چا پیر کلیو بیا بای تر پندو پوری ازان بای داس انغال لیو ولی مخافتا ان یرا عورتو دا دی یرینا چه بدن مخکارا نشی عورت مخکارا نشی کمیس کم دیو لنگ کم دیو دومره قدر یو چې لزان به پنغال له پټ کړو او ناس بول تک ما خډیره د قربت زمانہ نبی علیہ السلام زکه وی چې رستو وتا سو باندې فراخی راشي مالونه بډیر شي هر چا سره خلو انفق احدکم مثل احد ذهبا کتا زو کې او تن بیا دومره مال خرج کې لکه دو حد دا غر چې د سونی شي نو ما بلغا مد احدهم ولا نصيفه نو زما صحابه چې په خپل وخت کې یو اوګه یو دو درې کیلو قربشي یا کجوري یا د الله پلار کې ورکړي دي نو دا د حد غر اغه ته نه رسینو ډیر فرق دی کنه ضرورت په وخت کې زکه مونږ خپل مرګرو توایو چې بعض وخت کې ضرورتي نو اخلاص پکاري او دا اصل ځای دی د دې په حال به الله تاسو پوي شي چې دې زنا رخصت شي نو په وبشه تاسو چیرې مال دغه مال ډیره فائدہ راکړه ډیر په ځای می لګولیو دیخو با خوشحالی دیرو چی اللہ کما سروینو ما با نورم لگولیو چی دا دومره خزده او استاد توحید او سنت او استاد قرآن او سنت دا پار خرچ کی دو زی جولی دو نور اسباب تیاری دو دا دومره خواب خلق بخفی چې بیګاده چانه خلقو نه مالونه تاوان شوی چې څوک به غټي 50 زره بلوي زما 30 زره بلوي زما 1 لاکو او داسې څوک به غټي نو په دې باندې شرط نه کیږي نو کار چاو غټل نو بیا خو ددنه خو به اخلي کنه ښه کدی ول بیا گاډي خرسي کدی ول بیا پیٹرول پمپ خرسی کدی ولارس خرسی چې دې وسه حالي چوم جواری شو اوم تبذیر شو اسراف شو فران خو دینه مونږ منی کوي کنه چې اصل یو مسلمانان ځان تا وای کنه وای خو بس خلاص یې تاسو سره یې خبرې سه تعلق نشته کنه او ځان ته مسلمانان وای نو دا کارونه خو د اسلام نه دی دا کارونه قرآن ما نکڑی دی چو ولا تبذرو تبذیرا فضل خرچی مکوه ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین سوک چی فضل خرچی کئی دا دا شیطانان ارون دی وکان الشیطان لربیه کفورا او شیطان خو معلوم دی لوی وڑو تا چا دا خدای دشمن دی نو چې رولې نه هغه دښمنان نه مدا مکه کنه فضل خرچ منی کوي چې ډیر قیمتي شی دی ډیر لوی امانت ته ته په الله تزان نزدې کول شي نو دا کار مکوا نزدې باندې شي ګور د الله نه وړ ډیر تشه ډیر ولر شي کله وی لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا د خپل خیراتونه م بربادوئم م باطلوئم بالمن والاذا په احسانات سره او په ضررونو سره چې مال دې عمر کو په دینم باندې چې دا د الله د نوم شو خیرات شو او بیا هغه انسان نه د دنیا سو خدمت اخلي ځان له چې ستا ضرورت پیښ شي نو بل چاته نه وای نو هغه ته وای چې په دې مې حق شته کنه در زار کال دومره ورکوم کنه بالمن والاذا کله خلیص خبره دی وته وکړه نو خپل خیرات دی خراب کوم کس کار او روزگار دې تنه واغست نو خپل خیرات دی خراب کوم نو قران منه کوي مونږ چې دا عمل صفاشي مکوي وره دا که الله ته محبوب نه وین دي دوره شرطونو تساجتو وړې وته محبوب دې د مسلمان مال نو حدود ولا بیانې حکمونه ولا بیانې چې دې بچی د نقصان نه د تاوان نه او د عمل د دې قابل شي چې دې الله سره نږدې کی د آخرت خیسته شي نو سمره ولا بیان کړی کله بچکی د دینه چې کله ذی ينفق ماله رعا الناس هغه سمه کوي چې وسلی مال خرج کین نو خلق ته ځان خیم بس شهرت رعا الناس ریا وته وی کنه نو مال لګی هو پاغه ځکه لګی چې اخبار کې راشي مخلوق ته نه خبر شي زې په زید د صفاتو نو شي چې ډېر غټ کار وکړو زموږه ټوب څوک نشي والے یا خدای با نو بستا همال دوله شنو کما سلو کما سلی سوافوانن اللہ وی دا داس انسان زلو گٹا دا گٹا پا گٹا کسا زرغونه کیگی اخو اللہ از مکایا دکلو چی تا دانا غرزو لنو بوٹی تنو شو نو پا گٹا خسن نکی کنا دا ټول سیزونا دی عبادت تا دیر نقصان رسی ملاو ټول بیان کړل چې ګوره دا ستاسو سره دوا معنی تون دی په دې باندې ما سره نږدې کیږي خو لیکن په ځای خرج کام کله صفت کوي چې والذین اذا انفقوا ذل بنديان هغه خلق دي چې کله دې خرج کوي نو لم یسرفوا ولم یقتروا نه اسراف کوي چې بے ځای لګي چیزا نیو بیزای لگی وی که یو روپے دی بیزای خرچ کرنو آگا اسراف شو حدیث کے رازی او کدو حد دغر عمر سونا دی خرچ کرن او پزای دی خرچ کرنو آگی تا اسراف نشی ویلے تو گورو ولم یقترو نبک بخل قیم وکان بین ذالک قواما او دا دی مین کے درمیان جون تیرئی د اسراف نوم ځان بچ کی د بخل نوم ځان بچ کی نو دغه د مسلمان صفت ته چې دی وسخی کنه سخاوت وته وی جود وته وی الله رب العزت سوی مسلمان ته دا وی چې بس استاد پاره دا جنت ته د خپل کور د جنت ته خطبه کې د خپل نفس او د خپل مال حفاظت وکړه اچه تمزا د خپل وړو نه او د خپل اولاد نه او د خپل کور نه بل پل نه نرشي په دې کې چې د روزي روزي تا ته کم اجر ملاويږي توبه توبه سمره حدیث ته او سمره آیاتونه دي په دې باندې چې نبی له سلام شماري کله ته صحابه ته پوس کوي او کله ته په خپل بیان کوي چې کوم روپے تا په خپل اهل او عیال باندې خرج کړه چې سار شروع او شو نو سبزی دی والا واغستانو مال تیل مال گا او صابون او دا او سیزونه دی ولا واغست دی کور ته دی راوړو دا نو دې سره بل انفاق نه برابرېږي. ورپسې چې دی هغه په دې پسې نمبر کې دو نمبر تین نمبر چار نمبر بیان کړی دي چې لکه په یو فقیر باندې په مسکین باندې په خپلوان باندې کنه ارستو سیزونه دی ټولو نه اعلی خرچ ټولو نه اعلی صدقه ټولو نه اعلی په ثواب کې دا دی چې تا دې خپل کور ته سراوړو. چې ته وزي د کوره خبر نه کنه چې زما ماشومان وکم دې یوسو کوسو کې وګرځي یو بل تبل اسنځي او دا غسي چې زما پکور کې کم مستورات تی ناغي وکاله درته تلی تا تا پارک تبتلی نا تا خان تبتلی دا ولی ظلم کئے پران او سنت خطا توی چستا دا جنت تے تا دا خدمتو کا بیگا منگویلیو بیان کے جی حدیث کے رازی صحابی راغ و نبی علیہ السلام تیوی چیز تا سر جہاد کی شاملی گا ما دما دیر محبت تے شہادت میں مخوخ دے نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چی مور او پلار که دیو تن جو اندیشتا ناغوی چی آو مور مشتا وی داغی خپوس رکینا دغز جنت تی چی سو پوری دا جو اندی دا نستابل عمل تضرورت نشتا نجیحات تا نحج تا نحیستا دغز تا جنت تی چی دا بیانینو بیا کوا دیتا بل عمل نرسی نخده بندیانو تاسو کورو نپریده و پا ما پا کما گرده سفر خو پیغمبر یاد کرده چی او سو سیدون ده پاره ده یا ده جهاد ده پاره یا ده حج ده پاره او یا ده حلال رزق ده پاره دادی بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چی لئن اموتا بین شعبت جبل احب الی ابتغی کفاف وجهیم من ان اموت غازیان اغوی چیزو چرتا پا رزق پسی تلیما دا حلال رزق پا طلب پسی تلیما او چرتا غرونو کرا گیر شما او مر شما نو دا زما دیر اخوخا دا دینا چیزو دا اللہ پا لارکی شهید شما ما تا شهادت دمرا ندی محبوبا لکا ما تا چی دا مرگ محبوب دی چې د خپل اهل او عیال پر رزق پسې ګرځم هغه له دانه وب پیدا کوم چې هغه دا ما تړیر سمره لوی اجر او ثواب دې خدای بندیانو او ذهن ډیر پګرانه باندې زېل راځینو او دا ذهن قران جوړی باس بل کتاب نشتا ځکه خو الله رب العزت ویلو چې قران د پرې خودو نه دی هیڅ وخت کې قران د پرې خودو نه دی سورې مزمل کې ویلو د صحابه تقسیم یې کړو چې تاسو کې وکاله سوک بیمارانی سيكون منکم مرضا سوک به بیماری واخرون یضربون فی سبیل الله یضربون یبتغون من فضل الله سوک بداسی چې په مال پسې بتلی حلال رزق پسې بتلی سفر بیکړی قافله بتلی نفقره او ما تیسر من القران قران مې پرې ده مې په مرز کې پرې ده او مې په سفر کې پرې ده واخرون یقاتلون فی سبیل الله سوک بمصروفی په جهاد کې کافر سره نبی ویلو چې فقره او ما تیسر من او په دغه کې هم قران مې پرې ده نه دی اجازت نه دی کړل د قران په ولی بې د دین کار نه کیږي بې د قران نه نه او سړی خپل نفس محفوظ کول شي ان یو سړی خپل مال محفوظ کول شي امونګه په کلی کیو بیماری نشتا سفر نشتا jihad نشتا او قران را نه پاتې دي دا ډېر لوی نقصان دی ته دی وجه نه زمونږ حال داس شو چې په سمه خبره نه پويګو چې څوک راته د قران او سنت خبره کوي د الله او د پیغمبر خبره کوي نو زموږ ذهن نه اخلي ولی پاغی باندی مونگا دغلا گولے کنا دستمبر تو بخده و دستمبر چی پا یوزای اولا گیا اگبی ایس چی ناخلی نچون اخلی نبل رنگ اخلی پاغی دستمبر لگی دلی ناغی که دا قرآن و سنت خبر و سنت پریوزی اللہ دغی مصیبت نارسو کو ساتھ زمون دا نجات سبب زمون نفس او مال لی چې مونږ په دې باندې خواريو کو مهنت کو امونګه د خپل جون د حیا او د عزت تیر کو په دې خپل چار دیواله کې او د خپل ماشومانو تربیته کو صحیح تربیته ادا دې چې قران په وای د دین خبر کې نو بس دا سو نشوا جاپانې پرزشوا دا که هر په لذی نو په دې باندې ساسر نه پریوزی چې یو ماشوم عقیده دا جوړ شو چې کوم ځای کې سوویني نو کلوه سړی او کوړو کې سړی شیخ الحدیث او شیخ القران نو ورته وی چې یا بابا دا خو شرک دی دا تور تار دی صلاح چولې ورخ پوت دی ما چولې دا کار مکو کنه دا اصل شی دی ښا چې ستاسو ذهن کې خبره رااله چې توحید ستوي او شرک ستوي نو بس ته جوړ شوې ته پورا شوې ستانه بل علم تاجت شتا نه دی بل عمل تاجت شتا دا اصل سبب انبیاءو په دې باندې مهنت کړو بس چې دا عقیده به جوړ شو که عمل ته سم شو که سم بن شو موت براغ نو لال به جنت ته چې من ماتا او هو يعلم پیغمبر وی څوک چې مور شو خدوم را علم وو چې انه لا اله الا الله چ بغیر د الله نه بل څوک نشته حاجت روا او کارساز نه پیرشته او نه فقیرشته نه ملنګشته او نه دستګیرشته نه جنشته او نه انسهس لا اله الا الله یو لازم وارد اوسه نو ذا حلل جننه الا ما کان من عملن ذو جنت تکار څنګه عمل کړي عمل کې الله ډیر رحم کوي ډیر خو عقیده کې ګوره نه کوي دا به صحیح ساتي دا با تنگی دلی ساتی دا با سنجیده ساتی نو علا با کار کی گی واره او دا پا قرآن کس دا کی گی دید پار دنیا کی بل کتاب نشتا نو دا کوشش بکو چې دا خپل دا دی کور دا سی تربیتو کو چه دی نسام دا علم مدرسه جوڑا کو چه دی که دا قرآن وقت خام خواهی او زمونږ د ماشومانو په سینه کې د قران صحیح خامخایي خدا سیز د کول چې په معنی پوي کنه یو خواز د کول چې سړی شروع کې د نورانی قیدې نه روان شي روان شي روان شي لوی لوی ګیره راشي او سند واخلي او هغه عجز پس نه پويږي هغه د عبد الله شان پتی لې راوړي اما در رسو کې تقسیمې چې دا نن زمونږه تقریب دی وسه تقریب دی دا غندې په کې سره راوړل دا مردار یې سره راوړل ته نه خبر دومره تاسو لسکاله تیر کړو د کدو پانی دی وي تاله مخې له نه راغلي چې کوم شی چې د غیر الله په نوم منل شوی وو نو هغه په خپل سکه چې خزمکه کې به خخ کې چې سپې پښو ول خلور نوړي هغه د الله مخلوق دی دا دومره ګند دی کنه اته راولې نو په تقریب کې استعماله مستاد علم څه فائدہ شوېره ستانه به څوک فائدہ واخلي چې خلق به ترجمه کوي چې مونږ سبق وایو نو مغول کو استاد نو مغول کو استاد په خپل نه پوښي نو ته به تنه سزدا کې واخر دعوانا الحمدلله.